Ba, astelenero bezalaxe, kirolak, bitugu gurean, eta horretarako gurean, ba, Xanpija Lokarene. Ba, egunon. Egunon, eta Xabi Martínez Antoñana. Egunon, Goldo. Egunon, beno, ba, nola pasada, aste burua. Bueno, ba, Real Unionen berdinketa batekin asten dugu berriz saioa, bai? Eskerrak bidazo garaipena eskuratu zuela asoa ligaren bueltan. Eta bitalde hau ezain, ba, beti bezala, emaitza gehiago ditugu aipatzeko. Ongi da, eta protagonistak ere bilatzen bitugu, jarraian. Denboraldiko 11. berdinketa eskuratu zuen Real Unionek larun batean Estadion Galen Gernikaren aurka jokatutako neurketan Orbegozok aurreratu zituen irundarrak lehen zatiaren amaieran, baina 56. minutuan Praderak Gernikaren gola egin zuen eta banakoarekin norgehiagoka bukatu zen. Egia da, Real Unionek puntuak batzen jarraitzen duela, baina beste neurketa bat soilik puntu bat eskuratuta eta gutxiko sentsazioa uzten du, ez da, Jean-Pierre? Ba, da, ni gotik etorren zen, bueltatu nintzen irinetik, Bidasoa bere garaipen handi bat lortu zuen anitasunen aurka, eta pentsatzen genuen, ba, leioan lortutako garaipenaren ondotik Real Union, ez beste itxura batean, baina bai garaipena lortuko zuela, ez bai, hor ikusi behar genuen, 30 punturekin afera aldatzen dela. Eta aipatu dezagun eta azpimarratzeko da, lehen zatitikan eta ikusi genuen gatikan, ba, berdegunean hobeto finkatu zirela Gernikarrak eta bere aukerak eta baguneak izan zituztela. Ez dut esango odoli gabe, baina pitxat kaskar lana bete zutela Erreuniokoek, hori aipatu behar dut. Baina azken jokaldian eta futbolaren handitasuna hori da, hori da, dirritsua eta borroka eta izatea azken une arte, ba, Orbegozok, Miloko Orbegozok, ba, lortu zuen gola. Eta bigarren zatian ala eta guztiz ere Gernika bere maixotasuna erakutsi zuen eta berdegunean, ba, Gernika... bai, erdigunean hain zuzen ere indarra gehiago eta abiadura gehiagorekin irazusta berriz ere bere lana oso ona bete zuen eta Real Unioko jokalari oberena izan zen eta azken finean Pradera lortu zuen eskartu momentuko jokalari batek golareri eta berriz berdinketa amairu garrena. Ja. Ba, bai, esan bezala, bueno, Gernikarrak erasora irten ziren, hiru puntuen bila, eta berriro ere, beste behin, irazusta. Bai, bai, berriz irazusta berena, eta bihotza, Gernikak bakarrik zuen bihotza izan, baizik eta ba, jarrera bakarrik ez duzu partidu bat irabazten, jarrerarekin, baizik eta izan zuen ordena, eta erdigunean oso ondi kukaturik, eta egaletik mugitu zuten baloia, eta azkenean lo, ba, azken jokaldian bere alagunea izan zuten, 82. minutuan. Eta irazusta oberena, eta Real Union datorren astezkenean Mirandan Federazio Kopan, 7:00 eta gero igandean Oviedo beren aurka jokatuko du. Eta berriz, ba, 28 puntu horiekin eskas gelditzen da sailkapenean. Aipatu dezagun, Orbegozo joan den ostegunean jaso zuela eskaintza Mirandesera joateko. Real Unionek eskatu zituen 45.000 euro atzera berehala joan zen, baina hortxe gelditu zen. Eta hartu ezazue izen batuan, saiatuko dira, ez dakit lortuko duten, errasti Ibarko jokaleri hoia, gero italiaren egongoa, Alcorconekoa nahi dute fitxatu. Horrentxe libre gelditu da, ea ba, errefortzuren bat dakartzaten Ralunenera. Bueno, ba, guzti honen inguruan, neurketaren amaieran hause da, ba, Juan Dominguez entrenatzaileak gure mikrofonoa adierazitakoa. Bai, ni gu ikusten dugu beste taldeak ere bai, eta azkeneko bola hontan, azkeneko hilabetean Gernika oso ondo zegoen, eta gaur ere bai ikusi da. Partido txukuna, oso txukuna egin du, eta oso zaila esan, eta bueno, pena izan da aurretik jartzea eta gero ez mantzentzea, eh? Eta, bueno, partido gorra zaila, eta azkenean puntu uste zegoen adala gaur. Azkenean, esatik izut bezala, partido oso gorra, jokariak lan handia egin dute, eta pozik egon barra gara alde horretik. Bueno, ba, Juan Dominguez, pozik, Real Unionen... Pozik, ez zegoen pozik. Ez zegoen pozik, baina... A ber, nik esango dituzuet egia, esan behar dutelako. A ber, kanporako eta jendearen zat, ba, diskurtso hori mantentzen du, eta beti arpegi ateratuko jokalari hiri. Baina barrutikan, oso haserre zegoen, argi eta garbi epatik zegoen. Bueno, ba, egoera honetan Real Union 28 punturekin sailkapeneko 12garrena da, baina kontuz promozio postuak 5 puntutara baitituzte soilik eta tentuz ibili beharko dira irundarrak. Izan ere, txuri beltzen ligako urrengo neurketa Oviedo beren aurka izango da, igandean lauak laurden gutxietan. Baina lehenago, esan bezala, asteazkenean Mirandan Federazio Kopako final aurdenen joaneko neurketari aurre egin beharko diote Mirandesen aurka, beraz, aste benetan gogorra. Futbolarekin bukatzeko emakumezkoen Euskal Ligan, Marinok 5-2 galdu zuen Zarautzen aurka, eta erregional mailan eskualdeko derbia izan genuen, eta banakoarekin bukatu zen Real Union beren eta Hondarribia futbol elkartearen artekoa. Hondarribitarrak sailkapeneko azkenak izaten jarraitze dute, eta adi salbazio postuak 11 puntutara dituztelako egoera, hobera joan ordez, okerrera. Bestalde Real Union, ba, 24 punturekin sailkapeneko erdigunean mantentzen da, 11. postuan. Eta eskubaloian bai, sekulako garaipena lortu zuen Bidasoak bigarren itzuliko lehen neurketan, Danimarka eta Alemaniako mundialaren ostean Asobal Liga bueltan zen, Euskal Herriko derbia izan genuen larun batean, eta 19:27koarekin, ba, bi puntuak Irunera bidaiatu zuten, oso norgehiagoka polita jokatu zuten Jakobo Kuetararenek, gol gutxi jaso eta asko sartu. Bai. Eta talde lanaren bidez eskuratutako garaipena izan zela esan daiteke, ezta? Bueno, bildu duzu eta aipatu duzu bezala, ba, gotik, joan ginen, eta 150 zale inguru horretan irundarrak eta bidasoarrak gerturatu zira nanitasunako kiroldegira, eta egia esan, Jakobo Kuetarak ere bere zalantza zituen, zer bat beti, bigarren itzuliak astea komplikatu behar izaten dira, bueno, baina urtarrian oso lan txukuna egin dute, prestaketan, Grenoble nahiz zuzen ere, Logroñoren narroka eta area basin zuzen, ja, hasiera batetik ikusi zen, ba, aski sendoa izango zela lana, aurretik jarri zan anitasuna, baino Bidasoak bere ala hartu zuen, bere maixotasune erakutsi zuen, eta emanaldi bat egin zuen, ordu laurden bat, hogei minututan, iparratza beti daski zuzena, Jon Azkonerkin eta lehen lerro horrekin aldaketa berezi hoiekin, eta ba, lortu zuen abantaila hori, nagusitu zen, aitasun hasi kaskarra, Agirrezabalaga bueltatu zen, baina oraindik taldea pixka desorekatua dago, eta aurretik jarri zen. Ordu erdi on bat egin zuen, bigarren zatean gauza bera, hurbildu zen 14-15ra, Nantesek itxura on bat eman zuen, baina ezen lan txukuna izan orokorrean, eta Bidasoak bigarren maila horretan ere bere maixotasuna. Bigako, nire uste dute defentsa lanetan atzelariak oso ondo, bai bost batean eta zei utxean ere bai, eta gero Rangelen lana, atzezainaren lana, alde horretatik 144 gelditu zituen, 14 edo 15 baloi, nola estatistika nola azaltzen dien, baina garaipena garrantzitsua eta xuxena lortu zuena Bidasoa taldeak, datorren ostiralean 7:00 Atletico Recoletas Valladoliden aurka. Bueno, ba, neurketa bukatuta minutu gutxira, Mikel Zabalarekin izan ginen, eta hause Daibarko hegalekoak partidoren inguruan aipatutakoa. Bai, ba, genek egun ba, bai, oso garrantzitsua zala, ez, bigarren buelta hau ondo hastia, gainena etxetik kanpo, nahitasuna bezalako bakanpo batian, eta bueno, ekipoa oso ondo egon da, eta bi puntuak etxera. Eta azkenean, lehen utzulia bukatu zenuten oso ondo, finala batekin, eta garaipen bat lortu zenuten bai hori naruka ere kopan, eta hasi duzu, ba, primera. Bai, lehenengo buelta ezin hobea izan zen, ez, eta gure helburu orain da, ba, bueno, mantentzia mandogun maila hori, eta bigarren buelta aleta honen eitxia. Lariaren hitzak, Bidasoa Sobaligako bigarren selkatu izaten jarraitze du 21 punturekin. Urrengo partidua ostiral honetan izango da, zuk aipatu bezala, Jean-Pierre, 7:00 Artalekun Atletico Recoletas Valladoliden aurka. Eta eskubaloiarekin erlazionatuta emaitza gehiago ditugu aipatzeko, Ilkap Hondarribiak atzo ba gol bateko garaipena lortu zuen, 25-24 Ereintza Beiserreri irabazi zion, eta Hendaiako estadioak ere 29:33ko markagailuaren bidez Magman garaitu zuen. Eta jarraian, ba, kirol gehiago ditugu errepasatzeko, hauek dira beraz, asteburu honetan gainontzeko kiroletan lortu du diren emaitzak, saskibaloiari dagokionez, Express Hondarribia Ikasbasketen bolada txarrak ez duetenik, 31 eta 56 galdu zuen larun batean, lasaie zurekin busen aurka, oso eskasi bili ziren erasoan, eta ea aste honetan, ba, azkeneko neurketen egoerari buelta ematen dioten. Errugbian, ordea, eguraldiaren ondorioz, Txingudi Rugby Klubaren ordeoka bertan bera geratu zen, adi izango gara emaitza honen berri emateko, izan ere, gogora ekarri behar dugu, igoera fasea jokatzeko lehian da bilela, Irungo taldea. Maiten izan, Lekaenea klubeko emakumezkoen taldeak 3-4 galdu zuen Girbau Biken aurka, eta gizonezkoek Bizit Pontevederaren aurka 3-1 berdindu zuten. Bi taldeak Maiten izeko Superligen laugarren zilkatuak dira. Eta azkenik atletismoan, aipatu genuen ba asteburu historikoa zela Bidasoa atletismo taldearentzat, eta 7. bukatu zuten ba Estalpeko pistaren Espainiako txapelketan. 14 atletek parte hartu zuten, Arrobiko 8 eta 12 Gipuzkoar. Beraz, ez da emaitza makala lortutakoa. Teresa Errandonearen garaipena eta Malen Ruiz de Azua eta Tesi Obeseleren bigarren postuak izan ziren larunbat arratsaldeko emaitza nagusienak. Eta honen arte, ba, asteburuak eman duen akoldo, astero bezala, ostiralean izango gera, ba, eskualdeko taldeen norgehiagokan berri emateko. Ongi da, beno, ba, hortxe, beraz, ba, kiroletako, azken kontuak ere, atletismoa aipatu duzula, beno, ba, otsaila horrela dator, aurreko nahi partu genuen Fort Berti zerdi maratoia eta 10 kilometroko lasterketa, Bidas Atletiko taldeak antolatuta, eta horretaraziko dugu, helduen asteburuan, Salamankan, Espainiako txapelketa ospatzen dela, atletismoan, areto atletismoan, egukoan, eta aurrere zenbait irundarrek parte hartuko butula Bidasoatetiko talde eta beste taldeetan aritzen direnak ere. Beraz ba horien emaitzak ere bilduko ditugu horren arira. Jean-Pierre, Miesker. Zorregatik, gero arte. Eta Xabi, Miesker. Miesker, ostirale arte. Berdin. Gure eskualdeko kirolaren informazioa eskuratu nahi duzula www.bikoitza3aldizkiroletik.eus Bebidasoa eskualdeko kirolaren ataria.